suku papa lungenge pua suku nga suku chu suku pua suku nga suku dani jo pua suku mama lungenge pua suku mama lungenge pua suku pua suku nga suku chu suku Secours, Hey! Hey! Oh! Chimboke! Hey! Hiya!